أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا بسورة النحل ده أوني ويم آيات تخشرو پر یو سلو پنځم نمبر آیات باندې ختم شو. د دا اولی برخې چې د دا سبقه د سره څه تر سلم آیاته پورې دی د دې ربط د ماقبل سره دا دی چې تر دې د مخه د الله عز وجل توحید بیان شو. دا اصولي مسله ده ګرسره چې اول دواره توحید عقیده پسې دوهمه مسله چې وه د اصولي مسلو څه رسالت د نبی علیه السلام چې دا په حق رسول دی دغه بیان شو. اوس چې دی په دې ځای کې چې د هغه توحید او د رسالت خبره خلاصېده په دې بغل کې یو څه فرعي مسائل ورسره راغله. د عقیدې څه ماسیا وه د دې اصولي مسلو څه د توحید و رسالت ماسیا وه یو په فرعي مسله راغله. فرعي معنا څنګه لکه د هغه وفا بالعهد چې دا خو فرعي مسله ده چې داسې وفا په عهد سره کوي عملي شی دی نو د عقیدې سره نه دی عقیده خو هغه اصولي لکه په امنت بالله کې چې کوم شیان ذکر شوي دي دا فرعي مسله ذکر شو. د وفا د عهد سره مثلا نورې مسلې لکه احسان نیکي کول د چا سره د قریبه سره قرابت کول د فحشا و د منکر و د بغي څخه ځان را منع کول دا فروعي مسلې وې. دا چې خلاصې سولې دا فروعي مسلې. وس دل تعالی او تعالی لکه د اوغه او پاپا عهد چې کول لکه دا غ سړی د پاره چاله او تعالی اجر او فضیلت ذکر کړو چې دا غ د پاره ثواب دی. داغه د پاره چې دی په آخرت کې نیکی ده چې څوک دا عهد پیمانه کوي ماتی داغه د پاره عذاب دی. دلته نو اوس الله تعالی وایي داسې د خلکو په ذهن کې رانیسي چې په دین کې فقط چې دا پر عهد یې وفا کول د دغو د پاره ثواب شته، دا نور د پاره نشته. مطلق غټ قانون ذکر کوي چې یوازې وفا بالعهد نه ده، یوازې د قریبه سره ښېګڼه نه ده، پر دنیا چې یو نیک عمل دی چې هر عمل ته وکړي چې ښایسته عمل او دا لازمه ده چې خامخا بیې نرکوي، یا که نرکوي که ښځه کوي الله وایي ثواب یې شته. نو تر هغو وروسته چې یو توهم پیدا کېدی، هغه توهم دا دی چې دا ثوابونه لکه چې یوازې دا چې وفا بالعهد کوي خپل قول پالي و دغو ته ورکول کېږي. الله وایي دا غټ قانون پروت دی، هر څوک چې نیکي کوي هغه ته ثواب ورکول کېږي. کېدای سي په مضمون پوهېدلی یاست. خلاصه دا ربه چې څه شوه، توحید رسالت بیان سوي، په بغل کې فرعي مسله لکه د وفا بالعهد بیان سوي وه. نو د خلکو په ذهن کې به دا ورتله چې دا ثواب لکه چې یوازې هغه چا ته ورکول کېږي چې وفا بالعهد کوي. الله وایي یا دا غټ قانون دی، داسې وایي: من هر هغه څوک عمله چې دی عمل وکړي صالحا یو ښه عمل، هر څوک چې یو ښه عمل وکړي، څوک چې وکړي نر که ښځه، من ذکرین او انثا، من ذکرین که د نر د قسمه څخه د عمل کوونکی، او انثا که د ښځې د قسمه څخه ښځه د نیک عمل یې وکړي. مګر وه شرط لري، وه په داسې حال کې چې هو دی نو مؤمن نو مؤمن وي، په دغه شرط چې دی نو مؤمن وي، ایمان هلته پر الله لري، پر هغه وحدانیت و رسالت چې تیره شول. نو هر څوک چې نیک عمل وکړي صالحان یعنې کې را ذکر کوي، هر نیک عمل چې یوازې وفا بالعهد نه ده، او چې څوک یې وکړي من ذکر و انثا یې تعمیم ورلره ورکړي که نر کوي که ښځه کوي، نو وهو او دی نو مؤمن نو مؤمن وي، فلنحیینه نو خامخا به موږ ژوند ورکړو هو ده ته احیا ژوند ورکول، فلا نحیینه نو خامخا به موږ ژوند ورکړو هو ده ته څنګه ژوند حیاتا طیبه، حیاتا ژوند طیبتا ډیر وسا او پاک ژوند، داسې به د خوابدۍ و د غمو څخه خلاص ژوند ورلره ورکړو. که ته د دې دا مطلب دی چې بهر دې سړي ته نه تاوان رسېږي، نه مریضي ورپېښېږي، نه غمونه ورته راځي، دا ورته راځي په دا ټولو کې دی دغسې خوشحاله حیات طیبه برای وروره د الله تعالی پېښېږي. نو دته حیات طیبه الله وایي زور کوم چې دی به ډېر غمونه دلته نه احساسوي، نو ولې خو د ده هلته رابطه د الله تعالی سره جوړه سوې ده. نو الله وایي زه دته ارام ژوند ورکوم، سړی یې په هر وخت کې په سکون کې دی. نو دا یې یو د دې دنیا د ژوند وعده یې ورسره وکړه چې د ده ژوند به طیب وي، طیب بنا پاک وسا چې دی خوند ځینې اخلي، نو اګر چې مسکین یي. نو ولنجزینه او خامخا به موږ بدله ورکو هم و دغه خلکو ته، نو اجرهم هغه ثواب د دوی به بدله ورکو، بی احسن په شما د هغه کارونو چې دوی ویعملون عمل یې کاوه، په سبب د هغه ښو کارو چې دوی کاوه د هغه په بدله کې به دوی ته غټ اجر عمر لره ورکوي. یوازې داسې نه دي چې د دې دنیا ژوند یې طیب دی، پاک دی، خوندور دی، د هغې دنیا د پاره هم ثوابونه دي. ولنجزینه او موږ به بدله ورکو هم و دوی ته اجر هم ثواب د دوی، په څه خاطر؟ بی احسن په سبب د هغه ښایسته ما هغه عملو کارونو چې دوی ویعملون عمل یې په دنیا کې کاوه. تر دې ځایه پورې خمول دا خبره وکړه چې دا غټ قانون دی، یوازې دا چیرې گذشته عملو سره دا الله تعالی له طرفه ثوابونه اړه نه لري، بلکې د هر نیک عمل سره لري، او یوازې د نر سره اړه نه لري که نر وي که ښځه وي. نو دا اوس په څه وایي چې فإذا قرأت القرآن، په دې کې الله تعالی د قرآن په باره کې وایي، وایي قرآن خو داسې یو کلام دی چې وایي ورې شیطان ځینې غورځې تښتي. ولې خو د الله تر ټولو غوره ذکر دغه ذکر دی چې قرآن کریم دی، نو شیطان غورځې تښتي. مګر چې قرآن وایي لا شیطان وسوسې در اچي، وسوسې در اچي، نو چیرې چې بل عمل کوي خو بیخي اعوذ بالله وایي شیطان چې دی هغه وسوسې در اچي، په دغه ځای کې لا دی ظالم چې دی د یو ځای څخه تا ته لهپه زړه کې یو شی درګرځي، نو دغسې وایي. ولې خو د اعمال صالحه تېر شول چې په دې ټولو اعمال صالحه وکړي چې که یې د شیطان د لومکو څخه ځان ساته، نیک عمل به ته به پر یا کې ولاړې ګناه به ته چې وزه نیکي کوم ته دغسې. فإذا هغه وخت قرأت چې ته وایې قرأت کوي القرآن، هذا القرآن ده خطاب والنبي عليه السلام توكي بارن وامتم خطاب دي شهر سوك ده غمس من أورينو چه تواي قرآن فاستعذ تفناغ وار بالله بألا باكسر من الشيطان يتداغ شيطان تسخ الرجيم چترتل سوي دي ده لاو تهلا ده دربار تسخ دا الله د دربار په سیو اخصص د ابد د پاره و د ټول چپرتاج لعنت ته قیامت پورې د توبه نه قبل د شیطان. نو دغه شیطان دونه اغلاز دی چې قران وایي لا به ته چې شکه پنا بغواړي مخکې د تلاوت شروع کړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پلمانځ کې لا چې هغه دی سبحان خلاص سي چې الحمدلله ته جوړیږي مخکې اعوذ بالله و بسم الله ده ویل کېږي د څه دپاره چې دلته چې پلمانځي کې راغلی د الله سره مناجات کوي دا دی داسې ظالم دی چې په زړه کې به یو بدې اندېښنې درګرځي نو الله وایي اول دغه دعا وکړه چې الله تعالی چې د ده د وسوسو څخه وساتي. نو نو فإذا هغه وخت قرأته چې ته وایې القرآن قرآن فاستعذ ته فنا غواړه بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د ترټل کړه سوي شیطانه څخه ترټل سوي معنا پسې اخیستل سوي د الله درباره لیرې سوي نو چې دی بیخي لیرې الله تعالی پسې اخیستی دی. نو دغه اعوذ بالله چې د په لمانځي کې لاما السنت ته مګر په اول رکات کې اعوذ بالله و بسم الله د امام سفر مسلک په دوهم رکاتو درېم څلورم کې چې دی نو یوازې بسم الله ویل کېږي ولې دا لمونځ ګرد یو عبادت دی هغه قرأت یې ګواکې پر لپسې دی اګر چې مابینځ کې نور شیان ورولېږي. امام شافعي رحمه الله وایي یا په ار رکات کې به اعوذ بالله ورسره وایه چې د ده دغه څخه خوندي شي. نو خو په ار السنت خو ده اعوذ بالله امام صاحب په اول رکات کې په نور کې فقط په بسم الله کفایت کوي. امام شافعي رحمه الله وایي په ار رکات کې خو امر دلته راغلی فاستعذ بالله د امر دپاره د سنتیت دی. نو انه ليس له سلطان فدا انه کی وسدا د پکې چې شنو شیطان لک چې دی پر موږ دونه تسلط لري چې په موږ باندې ګناه یو کې الله عز وجل و یا غلبه د سندر باندې لري چې ته په الله سره پناه وغړی چې په تاج ګناه وکې د سې دی وسوسې در اچینو غلبه پر هغه چا د ګناه په هغه چا کولای شي چې هغه د سر انډوالې ټینګه کې هغه نو غړی په ګناه کې اچي او که چا انډوالې نو ور سره کوله یاری وو دغه ذکر وو فکر یې ګرده د الله عز وجل سره وو د هغه باندې نو فقط وسوسې وراچي خو هغه وسوسې چې تاثیر پر درنه کوي. انه بې شکه دغه شیطان لیس نسته له دلره سلطان غلبه على الذین پر هغه خلقو امنو چې هغو ایمان راوړي وعلى ربهم او پر رب د دوی يتوکلون دی اعتماد و بروسه کوي پر دغو خلکو د ده غلبه نسته. غلبه یې څه معنا چې یعنې دی د اثر په ښکاره کې چې ګناه دې په وکړي نو سي دې وسوسه ورکولی شي او ګناه ته یې نسي درولی نو دا غلبه یې الله پاک پر دوی نسته. انه بې شکه شان دا دی لیس نسته له دلره سلطان غلبه غلبه دا معنا چې دی سړی سره په خپل کنټرول کې واخلي باره چې دی غواړي هغه په وکړي دغسې على الذين فرق خلقوا اذا غلبا نست امنوا شوغو ايمان را وړي وي وعلى ربهم او خاص پر رب باندې دي توکلون دي د زړه اعتماد بر وسقي پر الله ته کین. نو پر چا ده د غلبه انما به شک سلطان هو غلبه ده پر هغه رقم چې دا سړی په خپل کنټرول کې واخلي دا على الذين فرق خلقوا ده يتولون چې دي دوستي کوي د شیطان سره چې دی خپل د شیطان سره لکی غټه کوي دا غسر انډوالي والذين او پر اخ خلق د غلبه هم چدی به په دغه الله عز وجل سره مشرکون شرک کوون کی شرک نیون کی د مشرک پر مشرک د غلبه ارڅ چې په کول دغه سره په کنټرول کی دی الکه یو بل ځای شیطان وای چی معنا دی یو ولی ته وای یو ولی د سپشتنه کړی دی شرک په شکل کې دی ورته راغلی دی چې تاسو دا خلک په چی شي ګمراه کوي دی یو فل چې اول د واره موږ کوشش کوو چې په هغه باندې د مثال په تور نه حق قسمونه چې دی اخل دغه نه حق قسمو کې خدای تعالی د نامه بي عزتي راځي په دروازه دلته قسم اخستی الته دا یو بل چې لمونځ پرېږدي تقد المنزو کې ول دغه دوه کار چې په وکړه ول باران ولکه د فوټبال ګینز موږ په شو کې چې پراره خو ما هغه پراره خو یې وونه د کاګینې یغل کو انکی په پښایو چې پراره خو یې شو کې پراره خو یې وې د په اختیار کې دی ول دین برز موږ د فار خاص کړه د فوټبال کې مهم اول دوه کار دغه دشته قسمونه په دروازه او د المنزه پرېښول د دغه چې عاجز برم پلاس را لې په ګوتو مخ شي وته نو دلته چې څوک لمونځ پرېږدي نو دا د الله سره ولایت لري خو نه لري نو د سلطان د هغه چا باندې لري چې د شیطان سره ولایت لري ولایت معنی دستي وندوالي انما به شک سلطانه غلبه ده د کنټرول ده ده علی الذين پر هغه خلقو دی تولو نه چې هغه دوستي کوي هو د شیطان سره محبت یې د سری ده په قول کې والذین او پر هغه خلقو باندې د سلطان غلبه لري هم چې دی به په دغه الله عز وجل سره مشرکون شرک نیون کی شرک ور سره کوي د الله سره نو دغه مضمون چې دی په جزای کې وس هغه خبره ختمه سوله چې قانون یې بیان کی چې د چیر درس څخه چا پرعی مساله و د عهد چې څوک په د عهد کې له اجر کی الله ول دای واز دغه د پاره نه دی ما زغه عمده شی او چې ذکر سوی کنه چې ار عمل نیک وکي کې نر کی کې شز کی الله ثواب ورلرو کی په دا بغل کې ورسته بر دا خبره بشراله چې نو چې تاسو نیک اعمال کوي د شیطان په پناه غواړ شیطان مو نیک اعمال برته در بربادی ریا پزری کی در گرزی نور سمعات او اوازه پزری کی در گرزی چې مشهور اسه پالاکه کی دغه من شیان نو بره د څه خچزان ساتي هغه بونه د اوعوذ بالله ار وخت چې الله پاک ستاپه پناکی می د شیطان د شر څخه وساتي نو خود دغه نیک اعمال سره یو شرط الک شه شو چې ول وهو مؤمنون ار نیک عمل چې دی بنیاد ایمان چ ایمان نه چې هر څونه یک اعمال وکي د الله عز وجل په دربار کې دی ویژن حیثیت نه لري دی وی ورغش حیثیت نه لري دغه تقوا چې د ایمان چې د ملک الحسنات مرکز دغه د څه حسنات چې غواړي چې قیمتي کې اول به ایمان حاصله ایمان چې دی هغه دغه رقم دی ویل ک په لوټ کې تبلیغ جماعتونه ډیر شش مثالونه وای برای د لوټونه چې دی په دی کې الته هغه د سټیټ بینک د ګورمنټ یو نقشه پکشي کې د چاغه خلګو ګوري چې پکشي برای چلی اگر چې لوټ زوړ ام بینو او چې ارسونه نوې لوټ چې هغه د غنی پکشي کې هغه د سخته بولې یا هغه نقشه بولې د حکومت ته بینکو د خزانه برای خلګ نه غواړي د ایمان دغه رقم شي چې ارسونه یک اعمال وکړي چې دغه نقشه نه پکشي کې د ایمان غه دغه چې پکشي کنه و هیڅ اعتبار نه لري جرمانه یا لکه هغه لوټ چې ګورمنټ تر چا سره ونسی حکومت تر چا سره ونسی هغه سره ته سزا ورکړي چې دا دې کړی وي کوم خو دا خپل ځی مړی جوړه کوي بل چا سره قرار دا دې دا کوم خو را وړي دغه الله عز وجل ته دغه سم بغوز چې نیک اعمال دی کی او د ایمان رخ شو هغه د ایمان علامه نه پکشي کی الله تعالی پر دا مخ وې چې دا چی پر ایمان باندې چې بناسو اگر چې لمز د خوراکي غنو کې شکسته او کمزوري سره رکوع او سجده کې کمزوري سوي لا یا الله عز وجل ځنی قبلین سیدی قبول حسن باندې کې ورلره ور قبلی یې غاړې په خلاصي هلې خود ایمان هغه د سخت پک شي کې نو دلته دا هو مؤمنون د ټول اعمال صالح او سره شرط کې به ایمان عمل صالح هیڅ اعتبار د الله په دربار کې نه لري دا خبره خلاص وسو اوس د چې دا هم بیان شو دا قانوني کلی چه هر عمل د ایمان سره چې د الله په دربار کې وزن دی یوازې او په عهد نه ده یو بل خبره پیښه هغه دا د لکه د قران کریم په حقانيت کې چې د مخ سوال کاوه د مشرکانو د رسول الله صلوات و سلام پر رسالت هم سوالونه درلوده دوه سوال ذکر کړي یو سوال اول چې موږ ذکر کوو زه باغه بیان کړم هغه دا دی چې د نسخ په وخت کې دا سوال کاوه په قران کریم کې خو د قران کریم خو چې وس پروت په دې کې ډېر آیاتونه داسې و چې منسوخ اسوه څوک دا رقم منسوخ اسوه چې تلاوت یې سره منسوخ اسوه د قران څخه یې سره ایست اسوه په ځای کې بل آیات رالی ځینې دې چې منسوخ اسوه چې پروت دی تلاوت وکول کیږي خو عمل نه پکول کیږي لکه مثلا یو دغه نمونه څخه لکم دین کوم ولې کې کاپیر ته خپل دین کوه زه بخپل دین کوه د جنو مفسرونو پر رای باندې دا چې دا حکم اوس منسوخ دی خو د جهاد آیات راغلي دي وس خو سی په توره پر چلی یم د دا قسمه څخه نو دغه نسخه چې براله بره بدی ورلشه که دغه قران د خدای کلام وای د خدای پاک خطا وزي د خدای پاک یره چې مخکې هغه آیات راغلی وس یو کال بعد بل آیات په بدل کې راوستي وای دا ایست که دغه کشیر خو معلومه ده چې دا د خدای سنه دی د خپل یو حکم دی د ځان سره جوړ کړی دی یو کال بعد چې چتا ورته خراب وسو براوي دا ایست کې وس دغه د خپل خواهش مطابق شیان مشتل کی برای د خدای پاک کلامونه خدای نو کوم په خبر خدای به اول دغه حکم را تویل چې کی ورس کال بعد وایي کله یې په دامه زمون پویږي په دغه خبر سوال باندې پویږي برر معلومه ده چې د خدای کلام نه دی د ځان سره جوړی نو د دې خبرې جواب الله پاک ورلو کی چې دوی علم نه لري بی عقلان که بی عقلانی زه به یو ښکار مثال درته هم څوار منور ویل دي مال ډاکټر ته چې موږ مریض ور لره ور ولو د مشته نسخه راکې دا نسخه څنګه شه په خوند را واخلو پیسې پر لره ور کو راسه د مریض سر ته دوا و زړو پر هغه ټیمو چا دی ویل پر هغه ټیمو یې ورکو مریض چې نو کوي ربونو کوي پر شو باندې ولاړس بیا چې هغه نو تا باج را ولې یا جوه چې بعد چې بیا ور لره ور ور د هغه نسخه راکه چې واره کې گای ګرد نسخه غلطه کې بل نسخه را وږي کې گای دار کمی په هغه نسخه کې پر یو ځای باندې کلم کاش کې برای دغه بار لازم نه بنده ک په عوض کې یو شی وږي کې یا نه کې دا نو دغه ډاکټر ته خلک وږي نو چې ډاکټر صاحب چې دونه بیا عقل نه پویدل نو خو نو نه کېږي مته په نور د واجب ولې زمانه پس راکشي نو دغه به ور د واره لیکلې وای دا ډاکټر ته هیڅ څوک نه برای ډاکټر صاحب په پویږي هغه وخت کې هغه د واشه وسنه بیا دغه د واشه ده ډاکټر د مریض مزاج ته ګوري هغه مرض ته ګوري چې هغه مرض ور د واره زوره ور د واغړ دی هغه زوره ور ولې کې برای دولس پیش کاری خو دغه ور ولګو دور سنجکشن اول چې دا خبر لګي ورسته براغه ځنی بنې کې دغه فیوس کې ګولې نو کې دغه کوم وای دغه نو یو او تل نور پسې ورک چې د مرض صفای پسې وکي ګرسره ایسته کې نور لکه پر ډاکټر چې څوک سوال نکي د طبي پر نسخه باندې څوک سوال نکي ولې نکي وای خو زما د مریض طبیعت دغه تقاضا کول چې مخکې هغه دوا اوس دغه دوا نو الله پاک که د عقل درلودې خو په دغه بم پیدلی وای چې د انسانانو مزاج دغه تقاضا کول چې اول الله پاک هغه حکم ورته راوستي بیا کال دوه کاله بعد یې وسته دغه تقاضا وکړه چې هغه یې منسوخه کړي دغه یې ورته راوستي خو په ښکاره مثال به دی پیدی نو چې دغه له دی نسي سره سنجولی د دې څه سوال جوړوي چې معلومداره دا نبي نه دي دا یې د ځانه جوړي خو دا یې حماقت دی نو الله دغه بیان چې دا سوال یې غلط دی چې ولې په دا قرآن کې نسخه جاري کېږي نسخه خو داسې نه دی چې د الله تعالی په بې علمي باندې دلالت کوي دا د الله تعالی پر هغه ډېر نهایي عمیق علم دلالت کوي چې د الله تعالی علم څونه ژور دی او هر شي ته وررسېدلی دی چې په دې پوهېدي چې د دغه ټولنې وار د واره دغه حکم وړ دی بیا تر دغه تاریخه د دې په ایسته دغه وړ دی دا خو د ده د علم تقاضا سوله داسې الله وایي د دې سوال دا په ور کې وایي دا هغه وخت بدلنا چې موږ بدل کړو آیتا یو آیات مکان په ځای کې آیت د بل آیات یو آیاتی مخکې دا مکان آیتین مکان چې ورته مضاف دی د هغه آیت څخه منسوخ آیت مراد دی دا د بدلنا وروسته چې آیتن ذکر سوی دي د دې څخه ناسخ مراد دی وایي دا وخت بدلنا چې موږ بدل کړو آیتا یو آیت مکان په ځای کې آیتین د بل آیت هغه رئیسته کړو دا یې پر ځای کېږدو چې اوس دغه عملي کوي والله اعلم بما ينزل مخک دا خبره وکړه وهم والله الا پاک اعلم و ډیر خبردار دی بما پاک سو ينزل چې دی نازلې الله دا د نپوی څه نه دی ما چې اول نازل او پاغم خبردارم دا چې اوس نازلو په دغه خبردارم دغه خبره په ځین کې درونه ګرځي چې د الله تعالی خطا او تل یو دی کال دوه کال چې هغه ته لجل بیا ورسره د بل راولې والله الا پاک اعلم و ډیر خبر دی بما په هغه څه سره یو نازلو چې دی نازلی که د مخه نازلی یم په خبرو که دا وروسته چې نازلی یم په خبرو دا ښه دا دفع وکړه چې مانا د بې علمۍ د وجه نه دی هغه د دې سوال یې در وسه نه دی راوړی هغه دغه د قالو څخه دی چې موږ یو آیات په بل بدل کړو مابینس کې دا جمله معترضه ور واچول چې الله وایي د ناخبرتیا څخه نه دی په خبر یم چې دا کار زه کوم خو دوی ظالمان څه وایي قالو دوی به ویل انما بی شک انت ته ای محمد مفترین تو خو درواغ غوټه کوونکی ته خپه الله پسې درواغونه غوټه کوې و ما ته خدای وحي راولي کومه دي چې وحي دي بس ته کال دي دغه آیات ملا تړلې وه نن راته وو هغه منسوخه سوی دي په ځای کې دغه راغلي دي دوی دغسې وایي جاهلان الله څه وایي بل اکثرهم لا یعلمون نو د دې خبره حق نه ده بل داسې دي اکثرهم اکثر د دوی چې لا یعلمون علم نه لري دغه نه دماغ کار نه کوي چې د طبیب د نسخې قدر عقل ورته وجنګوي چې دا خو نو مخکې د الله د حکمت هغه تقاضا و اوس دغه تقاضا ده یا دوی داسې راوغورځېدي بریل دا په خدای پسې درواغ دي نو الله وایي دا د بې علمۍ څه ورپېښه ده که لږ نو کوي د خلکو پر چم شاو مخ ته کتلی دغسې جاهلانه خبره بیا نه کولی نو ګوره د دې سوال یې د کومه ځایه راشو کوي قالو انما انت مفتر د دې سوال دغه دی چې دوی به ویل چې ته مفتر افترا په چا پسې درواغ غوټه کول مفترین د اسم فاعل څخه سو ته مفتری په خدای پسې درواغ غوټه کوي الله رد پر وکړي چې ګر سره مرکسې دا سنه ده بل اکثرهم لا يعلمون اکثر دې به علم چې د جهالت ده خبرې کوي قلت د دې پسې ورته وای ورته د ځان نه جوړم زمړې نزله روح القدس نزل نازل کړی دی هو دغه قران روح القدس جبرئیل امین نازل کړی دی روح القدس قدس پاکی ته وای جبرئیل امین نو د پاکی معنی هغه پاک روح چې په دې کې هر قسم نه معنوي نه ظاهري خیر ځایږي خو ملکه ده په ټولو ملکو کې مقربه ده په دې کې باطنی خیر معنی چې یې په دې کې جهالت یې په دې کې خیانت یې هیڅ چای نسته په کې صفا صفا باطنی هم صفا ظاهر هم صفا ولی خو د ظاهر بدن د نور څخه جوړ دی پر دې خیر میره نه مشلي خو مجرد د ماجه څخه دی نو ورتوا چې نازل نازل کړی دی هو دغه قران روح القدس دغه پاک روح چې هغه جبرئیل امین دی دغه پر ما نازل کړی دی مر ربک د طرف څخه د رب ستا ورته ورته از ما د رب د طرف څخه لا وی دی ته دغه سوې چورته دا ما ته روح القدس را وړی دی د نزله معنا مزد قد په تحقیق قل تور تو چې نزله په قرار قرار په تدریج تدریجي خو هغه انزال دی چې په یو پلا یاد کې د نزله تور یو نزله چې په قرار قرار په ټوټه ټوټه نازل کړی دی هو د قران روح القدس د چا د طرف من رب کې د رب څخه ستا بالحق پرشتہ سره هغه پرشتہ را وړی دی درواغ هیڅ نه ورګټ کړی د څه د پاره را وړی دی فائدې شي ليثبت ثابت وګرځي الله پاک الذين اغه خلق امنوا چې ایمان را وردی پر د خپل ایمان د قران کریم د اوریدو او د قران کریم د تلاوت څخه بس د اثر پکې دي چې پر ایمان د سړي پښې ټینګیږي کرا کرا کرا کرا ایمان دون قیو مضبوط سی چی بیا پا ایچی بانی نیسته نزایدی جد اخبال زای سخنو اگه عقیده پر چنگ سنو لیو ثبت چی مضبوط که الذین اگه کسان آمونو چی ایمان را وردی پا چیش که پا دا ایمان خپل که و هدن و بشراج المسلمین و هدن او دا قرآن کریم هدایتو شوون که دی دا حق لاری و بشراج یاری ورکوون که دی پا جنت لی المسلمین مسلمانان لاری چی سوک اسلام را وره دی مسلمانی دا غدا پار دا قرآن هدایتم که پا ار مسئله کش دی دروان دی دا قرآن هدایت ورسرا دی پر غلط لار نزی او زیاری دا جنت مرسرا دی ارگری چی تب ازی جنت دا خیر سرک جوان دی ترجیح زای پوری خود دی وسوال دا پی ورکده چه دی دا ابکرا بلل علاوه دا ابکرا نده اکثر ستا دماغ کار نکی دا دی دماغ کار نکی نو برداغ خبری که کنی دا چه دی دا علاوه دا علم دا قضا و چی وایت منسوخ که بلی پزای کرا وست دو هم شبه دا دی داوه پا مکه که یو مرایه و چوک وای زینی وای چه دا پا روایت کل تا پر کرده چه دا اهنگر و دوارم که دلی چه دی چم رایه یو اهنگری از داو پا کوله پا بازار اغه په مذهب نصرانی وو مگر درو مڅخه خلګو دی ولی راوستل ودل ته په مکه کې په خو هم د جنگونه کې د مریان په بازارو کې بسره خرڅېدل د اسلام د مخ نو دی د یو چمره یی دی رومي دی د روم د علاقې دی او نصرانی دی په مسلک د رسول علیه صلوات و سلام خبرو ته بده ډیر غژنی په خپل د تورات دغه د انجیل عالم هم انجیل امز داو خودلته چې د نبی علیه صلوات و سلام د رسالت خبره خبره رسول د نبی علیه سلام وحی خبرې چې په مکه کې د قرآن شخوان درکاوه نو بر نبی علیه صلوات و سلام خبرو ته چې ډیر غژنی پیغمبر علیه سلام به گای گای راړي لکه مشت بازار توس گای دی وای انګره سره کښېنی گای دی نجار سره کښېنی رسول علیه سلام درته بکښېنستی هغه د قرآن درس به کرا کرا د تورکاوه دا مکه مشرکانو براله برای دغه دغه چې دغه نوم څوک یې بلعام نومې دي څوک یې معیش نومې دي څوک یې مقیس خدا ګرد نو مان رقل سی وي خدا تاریخی خبره ده مانا قرآن نوای دا رقم قرآن فقط دغه آیات وای نو د آیات جوړ سره دی هغه مسئله ته اشاره ده نو نو دای چې به دغه سره تلی چې وحی به نازل سولې د مکه کفار ول برال دغه سیز دکې د در خاله کې نو شي سیز دغه خو امي سره دی نو چې د مور زړه در دی کلام نه دی کش کړی یو تورې پر چا باندې نه دی ول هغه خو نصرانی هغه خو انجیل زده دی هغه ودته ورشي بارا بیا د راس مشته بیا کشي بارا دغه سی ویل دغه سی قران وای الله دغه سی وای بارا په الله کې تړي الله د دې خبرې جواب ورکړي چې څون عقل مکوره دی د قران کریم اعجاز دون اعجاز دی ترنن پر چاد و آیات نه دی جوکری دون فصیح عربیه ده نو اغه الک اغه مری چې واغه نصرانی و عجمی و عجمی سره لکه دا مشت دی مثال تر خپل مورزاده عربی نه مشت ارسونه ش عربی و وی لا بیام د قران سره څوک ولا ک برابر د عرب عربی نه در سره برابر نه د عجمی ده بچنګ برابر ایر. نو ش چې اغه پردی سره دی د عربی جیب څخه نه بلد دی اغه د ته دغه فصیح کلام ورشي چې د عرب اغه شعرا او ادبا ګرځي عاجز کی خود اغه سره وسنج او چې اغه عجمی قران عربی برا و داد اغه صدقي کدی صرف خبره پوی لکه د مثال په تور زه د قران تلاوت کوم د نزول مسله خلا جلاده نو یو بل سړی دی مثلا انګریزي وای په عربي په ټیک نه دی شک بل څوک دا پر هغه وای بیا مرسته یو څه ته چې مړي خطبه معقل لري خو هغه یو لاو نه عامه نه جزده ته قران شریف دی پر هغه وای بیا مرسته وای خو علاوه دغه څه بعید خبر دی دا یو ام سوالو چې ول هغه څه زکه یا علاوه دا نصر لګیږي چې څنګه پر هغه تاوانه دی چې علاوه ولقد بتحقيق سره نعلم مرجع الامر علاوه انهم بشك دغ مشركان مكي يقولون دي سوي وانما بشك يعلم شيء هو دت بشر انسان دغ بشر اغم ريي دي چاو سمانو ميات كي بل عام يا مقس نميدينو چ دا ودت اغ سري ورشي الا يشير ورشين الا فك جواب ركي لسان الذي يلحدون اليه اعجمي لسان وجب الذي ذا هغچا یلحدون چې دی په کرشتیا نسبت کی الیه واغه ته چاغه خو نام رید چې دی قران نسبت واغه ته کیش دغه سیز دکی دغه جب سره کم ده اعجمی دغه جب خو عجمی ده عجمی معنی چې عرب نه فارسی فارس کی دا نصرانی جب معنی او عبرانی جب دغه جب خو عجمی ده و هاذا دغ قران چې دی لسان عربی مبین لسان جب د عربی عربی مبین ډیر ښکاره او واضح دا خو دون واضح جب د عربی چې ټول عرب ګرد پر لایو ځای کې د پیرانان او تر انسانانو پوری چې ودا کې هم سری وي نیم کړه د ترنن پوری یو آیات چې چانه دی جوړ کړی نو ته دا فصح کلام وګور او توانه پر چا پر اغم رہی چې دغه عربی ګر سره زده نه ده نو دا خو معقل نه منینو دا دی دغه رقم غلط خبر کی دا خبری جواب دی شول دا اغه سړی ورشي ترجمه ته بیا متوجه سی ولقد فتحقق نعلم اداوی مشعلم لرچ انهم دی یقولون دی وای دی خو نه ته واز سره الا نبی علی سلام تر شکارا کړ چې دی الته پټ دغه سره وای نو علاوه زعلم پر رم چې دی یقولون وای څنګه وای انما بشک یعلم ورشی هو دغه نبی علی سلام ته دا قران سو کرشی انما بشك يعلم شوونك هو ده تبشر يو انسان شوون ورتقي معنا اغمري نو دا ده قران شوونه يدول دا اغه څخه دز دکی بیا خدای تعالی علی جواب دغه قصیت توری کوکی و لسان و جب الذي ده اغه سړي يلحدون چې دی پکړ چا نسبت قران کی الیه و اغه ته چوي دغه سز دکی دغه جب سر کم د اعجمی و دغه جب خو عجمی دنو وهذا دغه قران چې دی وای نبی علی السلام دا خو لسان و جب د عربی و عربی مبین شکارا نو دا جواب ورلره ورکول سو چاو چا به ادا بره ویل دغه جواب دلته نه دی ذکر سوی هغه دا د بره المضمون د هغه سز د کی بیا دی په خپل ژبه د عربي په غالب کې خنو دی اچینو کدا یې په خبره پوس واس لکه یو ډاکټر چې ډاکټری د انګریزانو سو ویلی بیا چې د پښتنو ته بیانې په پښتو ژبه یې بیانې بره دغه رقم زوایم چې دغه سز د کی مضمون د هغه سز د کی د لب لهجه چې د عبارت چې دی ولدانو دی په خپل د ځان سره جوړی نه بیا له سم دغه سوال غلط ولی غلطی خود پیغمبر خپل جبه چه احادیث دی دغه د قران سره نه برابر په فصاحت کې نو کدا یې مضمون پوهیږي خدا د خپل مرزه د جبه چې د کاری رسول علی صلی الله علیه وسلم احادیث دی د قران سره په فصاحت او بلاغت کې برابر دی خدا نه برابر نو د څنګه چې د پلای مضمون دغه سز ده کې بیا دې سره غالب ورلار ور کې چې هغه د قران په شکل کې برابر دی راويستي خود دې هم سری ټول عرب نسکې پیغمبر دې هم سری نسکول خپل نبی علی السلام یو آیت دوه آیات نسې جوړولې کدا د خبر د آیاتو په رقم کې ردل خو حجسونه ووس کړ دغه رقم یې مزبه پر واوي هغه به دغه رقم په صحیح عربي ولکه د قران غي مګر د مزیکو د اسمان پر کې دغه د بشر کلام دی د علاقه کلام دی نو هغه سوالم غلط پس یا الله فرمای ان الذين بشكاغ خلق لا يؤمنون چې دی ایمان نه راوړي به آیات الله پر آلات پر آیاتو باندې د الله تعالی نو چې ایمان نه پراوړي ګای هغه باندې کی ګای هغه باندې کی خلق بشداره متل کی وای پلانې لور پر لوټه اچي مانا لور په دبره تیر کیج په سوان تیر کیج په لوټنو تیر کیج انا دا ما ځ وخت تیر لوټ لوټه چې نو دا یو بنا او بل بنا ک یا دا خود سی دی یا دا خود سی دی الله وی چې ایمان نه راوړي لا يهديهم الله لا يهدي هدايت نکيهم وديت الله الله پاک نو الله هدايت نور کی خدای تلاش نکي الله هدايت واغه چاته کیج د هدايت په تلاش بسی ولهم ذل عذاب عذاب الیم دردناک دیت الله دردناک عذاب ورکی فسیالا فرمایي چې دوی پر نبی علی السلام ابتراء تاوانوله چې دا په خدای پسې ابتراء کوي دروغ پسې تلي الله وي دروغ جنان دی چې خدای خبره نه مني خدای ابتراء د زی مړي انما نه بلکې دا رنګ ده یفتری ابتراء کوي دروغ غټه کول کوي الکذب د دروغ څوک کوي الذين هغه کسان کوي لا یؤمنون چې ایمان راوړي به آیات الله پر آیاتو د الله تعالی اصلي مبتری دغه دی چایتونه د خدای دې پروغه اینګر تاوري وای دا دغه سز دکی خو ابتراء دغه د زیمړي نو ته پر نبی علی سلام دې ابتراء دغه کوي و دې ابتراء کوي انما دا انما دا حصر کلمه د ملاکاری به شک نه د بل خبر مگر دا یک تری چغه ټکول کوي الکذب د درواغ څوک الذين اغه خلق د درواغ ټکول کی لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي به آیات الله پر آیاتو د الله تعالی برای پریو بل تاواني و اولائک هم الکاذبون اولایک داغه خلق چې هم دی الکاذبون دروغ جنان اصلا غټ دروغ جنان دی رسول علیه الصلاۃ والسلام ته دروغ او نسبت کی وای په لافس دروغ تړي نو په دغه ځای څخه چې واذا بدلنا آیتنا څخه تر جزا پوری چې د رسالت په مسله کې دی کم سوالونه درلود د ودانه چې رسول نه دی د ځان څخه شیان وای هغه په دغه ځای کې ور جواب کړل کله دایس په خبره پېژمه د نسخ په باره کې سوال درلودي امه دغه چې نبی علیه السلام د اغه انګر سره کې نستی پیغمبر خود تعلیم پنیاتو کې چې اغه ته د قران کریم آیاتونه ورشول اغه به ډیر شغه ژمرته نیوي ځنی زده کوله او خلق بالعکس کبرل دغه څخه شیان زده کی بیا مشتره وړي الله غ جواب ورله کبرل دغه عجمی دي قران عربی دي عربی قران د عجمی څه زده کی دغه بخې امکان لري چې ودی سینو کله اس په خبره وس په دلی است الله عز وجل مشته صحیح او قوی ایمان را نصیب کی امين.